In de liefde altijd heel verstandig, hè? De lange weg naar huis. Een van de allermooiste nummers van de band Supertramp. Kwam dat niet van de LP Crime of the Century? Nou, kan ernaast zitten, maar de fans weten dat zeker. Goed, welkom bij de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek. We gaan je oren echt ook deze avond weer geweldig strelen. Heel zachtjes met prachtige muziek. Nou, daar waren we natuurlijk al mee begonnen. Zo meteen David Gates. Nou, dat is ook fantastisch. Maar we hebben ook interessante onderwerpen. We gaan het hebben over Ed is gered. En waar dan wel? Nee, niet uit het water, maar zijn foto's zijn gered. We gaan het er zo meteen over hebben. Het gaat over het Nationaal Fotomuseum in Rotterdam. Het is weer bijna kerst en dan is er weer jeugdstad in Vlaardingen. Marjoleine van Aperen is de gast in onze studio niet om deze keer een column uit te spreken, maar om over jeugdstad te praten. Dat dus zo meteen. En we gaan een boek bekijken. Een prentenboek van Caroline Melisand uit Goederede. Die heeft een prentenboek gemaakt. En wat staat daarin? Wat is daar te beleven voor de kinderen? Nou, je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze late avond. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh, here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart, believe what in my heart I know. Then I'll wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, and forevermore sharing your love. Hey, anywhere Charlie Luske. Ja, we nemen gewoon de trein en dan denk je aan dit prachtig nummer. I Will Wait For You, een van de vele prachtige uitvoeringen. David Gates hoorde je ervoor met Laurie Lee, alweer uit 1973. In de show gaan we het hebben over kunst, fotokunst. We gaan het hebben over het Nederlands Fotomuseum, want die heeft een geweldige collectie en ook een geweldig project. Ed is gered. Maar wie is Ed eigenlijk? En wat is er dan wel gered? Ik ga erover praten met Martijn van den Broek. Hij is hoofdcollecties van het Nederlands Fotomuseum. Goedenavond. Dankjewel. Ja, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Wat stellen jullie zoal tentoon? Wij zijn een nationaal fotomuseum. We zijn een museum voor het medium fotografie, dus voor de fotografie in het algemeen. En we stellen alle kanten van de fotografie tentoon. We hebben tentoonstellingen over kunstenaars, maar we hebben ook heel veel geschiedenis. We hebben tentoonstelling over Rotterdam in de fotografie. Van alles en nog wat. We gaan het hebben over Ed is gered. Een megaklus voor het Nederlands Fotomuseum. Waar gaat het over? Dat was inderdaad een heel groot project. Wij beheren in onze collectie een aantal complete fotografenarchieven. En één daarvan is het archief van Ed van der Elske. Ed van der Elske kennen misschien veel mensen wel. Hij heeft eigenlijk vanaf de jaren 50 Nederland en Europa, maar ook de rest van de wereld gefotografeerd. Zijn archief bestaat uit iets van 150.000 opnames. En van die 50.000 opnames zijn er 42.000 kleurendia's. En die dia's, daar zat schimmel in. Die schimmel was er al ingekomen toen hij nog leefde. Dus het was al eigenlijk bij hem thuis gebeurd. Ed woonde aan in een huisje aan het IJsselmeer. Af en toe stroomde het daar over. Hij had koeien en kippen en katten en honden die door het huis liepen. En door die vochtige omstandigheden en ook wel een beetje door die dieren, denk ik, is er schimmel in zijn dia's gekomen. En die schimmel die groeit lekker door. En toen wij het hier kregen, hebben we dat dus ook gezien. Maar we konden er eigenlijk niks aan doen, omdat dat een zo'n grote klus was. Maar we wisten wel dat we het een keer moesten gaan reinigen. En onze restaurator heeft daar een idee voor bedacht, hoe we dat konden gaan doen. En de afgelopen 2 jaar hebben we de belangrijkste restaurator, is Lenia, die heeft die 42.000 dia's stuk voor stuk schoongemaakt. En zien ze er dan ook uit als toen of zijn ze toch beschadigd gebleven? Nou, er zijn er een heel klein percentage, we denken 0,5%, dus dat is echt een paar honderd. Die zijn echt zo ver beschadigd dat je ze niet meer kunt redden. Maar je kunt natuurlijk wel de staat waarin ze nu verkeren digitaliseren. Dat betekent dus dat het beeld wel gered is, hoe het er nu bij staat. Ja, nu zeg je dat Ed van der Elske een bekende fotograaf was. Waar kennen we hem van? Nou, je kunt hem kennen van een aantal bekende series. Zwart-wit heeft hij met name in de jaren 50 in Parijs gefotografeerd. Wat heel beroemd is geworden. Dat zijn een soort, de nozems van de Parijse subcultuur. Net na de oorlog was daar een groepje mensen die het allemaal niet meer zo zag zitten. Maar die wel op een hele mooie manier een beetje donker in beeld zijn gebracht door Ed van der Elske. En in kleur heeft hij heel veel gefotografeerd in de jaren 70 en soms ook wel wat eerder. En je kunt hem kennen van het tijdschrift Avenue, waar hij veel voor fotografeerde. Hij deed opdrachtenwerk, maar hij maakte ook heel veel werk uit zichzelf. En hij heeft dus punks en hippies en allerlei subculturen gefotografeerd. Van der Elske maakte foto's van mensen vooral. Sprak die mensen ook aan. Dus je ziet vaak in de beelden ook dat ze een interactie met de fotograaf aangaan. Hij was niet iemand die een beetje op een afstandje met een telelens fotografeerde. Maar hij liep op ze af, maakte grapjes. En je ziet ook vaak dat mensen teruglachen of geintjes terugmaken. Dus eigenlijk krijg je een soort van tijdsbeeld nu en dan. Ja, zeker. Dat is natuurlijk het leuke van fotografie. Dat fotografie zowel gaat over wat erop staat als hoe het is gefotografeerd. En ik denk dat Ed op beide punten heel goed was. Dus hij had echt een goed beeld van de tijd. Hij wist wat er belangrijk was, wat er in die tijd gebeurde. En tegelijkertijd deed hij dat ook op een hele mooie manier. Hij fotografeerde op een hele stoere en dappere manier. Wanneer wordt de collectie voor iedereen te bezichtigen? Nou, we gaan een tentoonstelling maken en die is volgend jaar zomer in het Nederlands Fotomuseum te zien. Die tentoonstelling heet Lust for Life en de subtitel is Ed van der Elske in kleur. En die zal op 24 mei 2019 openen. En dat wordt echt een hele grote tentoonstelling waarin we het werk van Ed zullen vieren. Zetten jullie ook een sneak preview op jullie website? Daar zijn we wel mee bezig en we zijn natuurlijk nu heel erg druk bezig met die tentoonstelling. Dus er komt zeker ook materiaal op onze website te zien. En dat is natuurlijk dat is hartstikke leuk om dat materiaal nu eindelijk in al zijn glorie weer te kunnen laten zien. Goed, het Nederlands Fotomuseum. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en wanneer zijn jullie geopend? Op www.nederlandsfotomuseum.nl vindt u alle informatie. En daar vind je ook de openingstijden. Dus we zijn iedere dag geopend, behalve maandag. Goed, Martijn van den Broek van het Nederlands Fotomuseum. Dank u wel. Dank je wel. Puisque l'amour s'en va, supplier, mais reste encore.

Mooi of niet? Hè? Al Green, Let's Stay Together. Een goede aanrader trouwens. Ook zo rond de kerstdagen. Hoewel, het duurt nog wel even. Maar we gaan al richting de kerstdagen. En richting de kerstdagen gebeurt er ook weer van alles. Zo overal. Ook in Vlaardingen. Want daar begint dan weer Jeugdstad. Daarover gaat Marjoleine van Aperen in gesprek met onze verslaggeefster Mariska de Vries. Marjoleine van Aperen kan van alles vertellen over Jeugdstad in Vlaardingen. Jij bent de stadsdichter van Vlaardingen. En wat heeft de stadsdichter met Jeugdstad te maken, Marjoleine? De stadsdichter heeft feitelijk niks mee te maken. Maar ik als Marjoleine dan weer wel. Eerlijk gezegd, mijn ouders die participeren daar al jaren heel hard in. Ik heb er zelf ook jaren in gewerkt. Ja, en ik draag het een warm hart toe. Het is een fantastisch Vlaardings initiatief wat ik heel graag ondersteun. Ja, want wat is het precies voor de mensen die niet uit Vlaardingen komen of die er echt, het is bijna niet voor te stellen, maar nog nooit van gehoord hebben? Jeugdstad is een zesdaagse kinderevenement. Dat vindt plaats zo rond de kerst. Ja. Kerstvakantie. Precies. Waarbij echt legio ongelooflijk leuke activiteiten gedaan kunnen worden. Zoals, als je het over sportieve activiteiten hebt, wandrekklim of zo'n... Klimband. Ja, zo'n net. Oh, zo'n net waar je helemaal. Ja, oh, ja. Ja, ja. Er is een springkussen. Met betrekking tot koken is er een kinderkookcafé. Kun je ook poffertjes maken en opeten. Veel creatieve en handvaardigheidsdingen. Bijvoorbeeld vazen en dingen beschilderen, noem je dat? Potjes en leuke dingen. Glazuren of emailleren? Ook glazuren is er, emailleren. Je zou je eigen gel kunnen maken. Dat is in de stand chemie. Elk jaar is daar wat anders. je eigen instrument maken, gewoon schilderen, in de verfcentrifuge leuke dingen creëren. Nou, verfcentrifuge, die moet je even uitleggen. Oh, nou, dan heb je gewoon een ouderwetse centrifuge. Die zo lekker rondslingert. Precies, ja. Een bovenlader is dat dan natuurlijk. Daar doe je verf in, dan leg je een blad bovenop, dan ga je draaien. Nou, en dan spat al die verf alle kanten uit. Dan krijg je een abstract kunstwerk. Ja. En los daarvan, er worden ook gewoon wel kleine showtjes opgevoerd door semi-professionele of professionele mensen. Van die showtjes waarin je dan deel kan nemen. In de tijd dat ik daar was, deden bijvoorbeeld aan spijkerbroek hangen. Wie het langst aan zo'n spijkerbroek kan hangen. En, ja, wat hebben we nou nog meer gedaan? Ja, gekkigheid. Hoe het nu precies uitziet, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval echt heel erg leuk. Het is een beetje aan deze tijd aangepast. Oh ja, ja, ja, er zijn ook wel dansjes, heb ik vorig jaar gezien. Ja. Oké, je kan een dansje leren en dan kun je dat uitvoeren ja, op het podium. Ja, ja, en er zat een hele enthousiaste dame met zo'n microfoontje op. En, die staat te coachen. Ja, en te... erg leuk, erg leuk. Voor iedereen dus wat te doen. Wat zijn de data? Wanneer is het precies? 24 december, dus voor kerst. En dan 27, 28, 31... 2 en 3. Dit jaar is het heel erg... Rond de feestdagen. Valt iedere keer een feestdag tussenuit. Ja. Precies, ja. Dat is altijd maar net hoe het in te passen is. Dus voor de kerst, na de kerst, tussen kerst en oud en nieuw. Ja. En dan nog 2 dagen na oud en nieuw, ja, dan ja. 2 en 3 januari. Heel goed samengevat. Ja. En de toegangsprijs, wat moet je betalen als je erheen wilt? De prijs voor een kind is €5. Als er een begeleider meegaat, dan kost dat €2. En dat is voor de hele dag? Dus voor de hele dag. De hele dag is dan van 10 tot 4. Het is bedoeld voor kinderen van groep 2 tot en met 8. En dan wil ik er daar ook bij zetten. Ben je ouder dan normaal gesproken in groep 2 tot en met 8. Dan zou je zo medewerker kunnen worden van Jeugdstad. Nou, zoals ik dus ook ben geweest en echt super, super leuk is. Dan begeleid je de kinderen bij al die activiteiten die ik genoemd heb. En daar krijg je ook nog een leuke vergoeding voor. Leuk vakantiebaantje. Daarom, dat bedoel ik. Vakantiebaantje kan het zijn. Het kan ook zelfs een stage zijn. Want het is ook een leerwerkplek. Dus ben je op zoek naar een dergelijke stageplek, dan kun je ook bij Jeugdstad terecht. Is het ook een begeleiding die dan het stage begeleidt in dat geval? Ja. Oké, dat is helemaal mooi. Ja. Nou, voor elk wat wil, zou ik zeggen. Ja, helemaal leuk. Ben je jong, dan kom je naar Jeugdstad. Ben je wat ouder, dan kom je ons helpen. Is er nog een website waar je meer informatie kunt vinden? Natuurlijk, dat is heel simpel. Jeugdstad.nl. Jeugdstad.nl. Vind je alle dingen terug die ik zojuist verteld heb. En daar kun je inschrijven. Ja, en waar vindt het plaats? Want dat is het enige wat we nog niet precies, verteld hebben. Precies, ja. Het vindt plaats op de Productiestraat, nummer 2. Nou, mensen, zet het in de agenda. 24 december, de eerste dag van Jeugdstad. En dan tot en met 2 januari zonder de feestdagen ertussen. Dan hoeft niemand zich in de kerstvakantie te vervelen. Absoluut niet. Komt allen. Ja, Marjolein van Aperen sprak met mij over Jeugdstad. Bom, bom, bom, ram. Parudam, parudam, parudam, parudam. Zo had ik jou nog nooit bekeken. Het kwam gewoon niet bij me op. Maar sinds je hand over mijn knie gleed, krijg ik je niet meer uit mijn kop. Jij ruikt naar frisse wind en regen. Je smaakt zo fruitig op mijn tong. Dat is ook helemaal niet raar, want jij bent pas 18 lentes jong. Kom maar eens hier, jij lekker ding, haal hem eruit. Stop hem erin, zo leuk en jong en sterk en strak. En ik zo zielig, oud en zwak. Jij was altijd van een ander. Dat raakt mij niet normaliter. Maar het vriendje van mijn dochter, dat gaat toch eigenlijk te ver. Maak ik haar nu ongelukkig, of heb ik dat al lang gedaan? Ik ga me vanaf nu beheersen, ik zal me nooit meer laten gaan. Kom maar eens hier, jij lekker ding, haal hem eruit. Stop hem erin, zo leuk en jong en sterk en strak. En ik zo zielig, oud en zwak. Mijn dochter zal wel even schrikken, zal me beschuldigen van stelen. Ik zie het wat genuanceerder, ik zie het toch wat meer als delen. Ja, ja, ram. Misschien dat ik in de toekomst wel een regeling treffen mag. Zij krijgt hem in het weekend en met kerst, ik door de week en met moederdag. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby by the night. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Geweldig, ja, Marvin Gaye, hier in de late avond. En natuurlijk met Mercy, Mercy Me. En voor Femmage met toch wel een heel ondeugend nummer. Je hoorde een lekker ding uit 2008. Treden ze nog op de dames eigenlijk in het theater? Ik denk het wel. Leuke meidengroep, ja, nou ja, vrouwen eigenlijk. Hè. Zo meteen gaan we het hebben over een prentenboek gemaakt door Caroline Mélisande. En dat doen we zo meteen na All Season and My Christmas Tree. I've kept a present for wrapped by you if you were here. Please, Father Christmas, bring her back to me. I'll wait underneath my Christmas tree. I can hear some church bells ring, and through an open door I hear children sing. Salvation Army bands, they're playing on the square. People gather. Ja, de komende tijd worden je oren weer verwend met heel veel muziek met kerst als thema. En dit is weer een nieuwe single. Nog maar net uit All Season, My Christmas Tree. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, vooruit maar weer. Als kind gelukkig in slaap vallen is heel belangrijk, vindt schrijfster Caroline Melisand uit goede reden. Met bijvoorbeeld een vast slaapritueel, zoals voorlezen, kusjes en knuffels. En ja, dat komt een kind allemaal te goed. Dit alles komt samen in haar nieuwste prentenboek. Jawel, Kroelmajoor kan niet slapen. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak met Caroline over haar nieuwe prentenboek. Caroline Melisand, zij is schrijfster van al diverse kinderboeken. Heel kort geleden is een nieuw kinderboek van haar uitgekomen. En het heeft een bijzondere mooie titel. Welkom, Caroline Melisand. Dankjewel, Welkom in de uitzending. Ja, je hebt een nieuw boek uitgebracht, zie ik. Hoe heet dat boek? De titel van het boek heet Kroelmajoor kan niet slapen. Ja, het is een echt voorleesboek, lees ik hier zo. Dat klopt. Ja, klopt. Het is echt een prentenboek met veel kleurrijke illustraties. En kleine tekstjes op rijm die erbij geschreven zijn. Ja, de titel suggereert Kroelmajoor die kan niet slapen, maar uiteindelijk loopt het wel goed af. Het is een boek echt als een handvat voor ouders voor het slaapritueel, om lekker te gaan slapen. Ja, zeker, want dat is ook wel heel erg belangrijk, hè? Om bijvoorbeeld je kind voor te lezen voor het slapen. Ik lees ook in dit bericht dat je er ook aan hecht om een vast ritueel voor het slapen aan te houden. Ja. Ja, klopt. Ik merk bij mijn eigen kinderen, twee jongens, één van vijf en één van twee, dat ze heel veel waarde hechten aan een vast ritueel voor het naar bed gaan. Voorlezen is daar zeker in mijn geval ook een onderdeel van. Maar ook het samen even de dag doornemen. Het nachtlampje aanzetten. De knuffels eventjes allemaal pakken en goed neerzetten in bed. Even knuffelen. Even kroelen. Even gezellig praten. Een liedje zingen. En al die onderdelen van zo'n slaapritueel, die komen eigenlijk allemaal weer terug in dit voorleesboek. Dus als ouder, alsof als verzorger, of als opa, oma, wie het boek ook voorleest voor het slapen gaan. Smiddags of s'avonds. Dan neem je eigenlijk daarmee langzaam ook, lees je de rituelen, de stapjes die je kan nemen samen met je kind, voor te gaan slapen eigenlijk. Het is net uitgekomen. Je had het erover, zijn ook hele mooie illustraties in getekend. Door wie zijn die getekend, die illustraties? De illustraties zijn getekend door Helene Peters. Zij komt uit Rotterdam. En dat is ook wel een bekend iemand, hè, die wel meerdere boeken heeft geïllustreerd. Ja, ze illustreert veel inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja, ze illustreert zeker ook andere boeken. En ze geeft ook workshops rondom haar illustraties en dergelijke. Ze is heel actief daarin inderdaad. Ja, klopt. Heel leuk om met haar samen ook dit proces van idee tot tekst, illustratie en uiteindelijk tot het boek samen door te lopen. En nu ben je nog samen heel erg actief om het overal onder de aandacht te brengen en samen ergens wat voor te gaan lezen of iets te gaan organiseren rondom een workshop rondom het boek. Dus daarin zijn we ook heel actief en ja, proberen we daarin nog meer te bieden rondom alleen het boek aanbieden. Ja. Maar juist het verhaal eromheen, iets leuks. Over de Cruel Major. Volgens mij was jouw zoontje daar ook wel een inspirator voor, hè? Ja, dat klopt. Ja, mijn dat jongste is zoon, Karst. Mijn man noemde hem eigenlijk ook altijd wel een Cruel Major. Een enorm jongetje wat heel erg graag bij papa en mama was. Ook 's nachts. Toen hij nog heel klein was. En nu staat hij gelukkig wel heel goed gewoon lekker in zijn eigen bedje. Maar het blijft wel een enorme kroelert inderdaad. Dus vandaar ook het idee Cruel Major. Het boek, de Cruel Major die niet kan slapen, maar uiteindelijk wel goed gaat slapen. Waar is dat boek te verkrijgen? Online, rechtstreeks via mij. Kan ik het ook leveren aan de mensen. Mailtje sturen naar caroline@trendsinzee.nl. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.